nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl. Autoglas naprawia, autoglas wymienia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 22 marca, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Roczne dziecko z podejrzeniem zatrucia trutką na szczury trafiło do szpitala w Szczecinie. Papież Franciszek po 5 tygodniach zostanie jutro wypisany ze szpitala. Będzie śledztwo w sprawie pożaru, który sparaliżował wczoraj lotnisko Heathrow. Roczne dziecko trafiło do szpitala po tym, jak przebywało w pobliżu trutki na szczury. Sprawę bada policja z Kamienia Pomorskiego. Jak mówi Katarzyna Jasion z Komendy Miejskiej, jest podejrzenie, że dziecko mogło się zatruć. Zostało przetransportowane śmigłowcem do szpitala w Szczecinie. Przybywało w pomieszczeniu, gdzie znajdowała się trutka na szczury. Matka nie wie, czy doszło do połknięcia tej substancji przez dziecko. W dalszym toku będzie podjęta decyzja, czy będzie prowadzone postępowanie, czy nie doszło do jakiegoś zaniedbania. Dziewczynka w chwili transportu do szpitala była przytomna, bez widocznej dolegliwości. Jutro papież Franciszek opuści rzymską poliklinikę Gemelli i wróci do Watykanu, informują lekarze. Stan papieża jest stabilny. Franciszkowi zalecono odpoczynek i rekonwalescencję przez co najmniej 2 miesiące. Papież jest w szpitalu od ponad 5 tygodni. Dzisiejsze spotkanie lekarzy z dziennikarzami zostało zwołane z krótkim wyprzedzeniem. To druga konferencja prasowa od początku hospitalizacji Franciszka. Poprzednia odbyła się 21 lutego. Brytyjski rząd zlecił krajowemu operatorowi systemu energetycznego śledztwo w sprawie lotniska Heathrow. Wczoraj doszło do pożaru podstacji elektrycznej, który doprowadził do przerwy w dostawie prądu, a w efekcie do zamknięcia portu lotniczego. Minister energii Ed Miliband zapowiedział, że będzie współpracował z operatorem nad zrozumieniem, co się stało. Śledztwo ma wyjaśnić, dlaczego pożar jednej podstacji spowodował przerwę w dostawie prądu. Społeczeństwo jest zmęczone tym, jak wygląda Turcja, dlatego ludzie tak licznie wyszli na ulicę, ocenia prezeska Instytutu Badań nad Turcją dr Karolina Nolszowska. Opozycyjny burmistrz Stambułu Ekrem İmamoğlu został zatrzymany. Od tego czasu na ulicach miasta regularnie odbywają się masowe protesty. Dr Olszowska mówi, że sytuacja polityczna w Turcji jest zbyt skomplikowana, by dało się ją zmienić w krótkim czasie. Jak jednak dodała, część społeczeństwa przestała się już bać protestować. Wczoraj na przykład szacuje się mniej więcej 300 tysięcy protestujących w Stambule, ale mówimy o sytuacji, w której rząd zrobił wszystko, żeby do protestów nie doszło, dlatego że no oprócz tego, że oczywiście jest zakaz protestowania prowadzone 4 dni i te protesty były nielegalne, to zamknięto wszystkie możliwe przystanki, metra, tramwajowe, no ale z drugiej strony no też to nie jest tak, że te protesty nie wiadomo jak dużo w tym momencie dają, biorąc pod uwagę, że to co mamy teraz w Turcji jest już bardzo ugruntowane przez te lata. Po wiecach z ostatniej nocy w całym kraju zatrzymano 343 osoby. Protesty odbywały się nie tylko w Stambule, ale i w stolicy kraju, Ankarze oraz w Izmirze. Policja użyła gumowych kul i gazu łzawiącego. Ponad 100 instytucji obiektów w całej Polsce zgasi dziś światło w trosce o naszą planetę. Akcja Godzina dla Ziemi rozpocznie się o 20.30. To inicjatywa Fundacji WWF. Jak mówi Dariusz Gatkowski z fundacji, w tym roku organizatorzy chcą podkreślić znaczenie bioróżnorodności dla bezpieczeństwa człowieka. Chcemy pokazać, że ochrona przyrody to nie tylko rozmowa o tak zwanych ptaszkach czy motylkach, ale tak naprawdę to jest rozmowa o człowieku. Dlatego mówimy o zasobach przyrodniczych, o tym jak one są dla nas potrzebne, dla rozwoju gospodarczego, dla rozwoju społecznego. W swoich spotach fundacja wspomina o wielu badaniach. Wychowywanie się w otoczeniu natury zmniejsza o 55% podatność na wystąpienie problemów ze zdrowiem psychicznym w dorosłości. W skrócie, inwestując w przyrodę, chronimy nasze zdrowie. Wieczorem światła i iluminacje zgasną m.in. w Zamku Królewskim w Warszawie, w Pałacu Kultury i Nauki, czy też na Kopcu Kościuszki w Krakowie. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wsparcie Adam Malecki. I dobre informacje z Lahti na początek. Informacje dotyczące skoków narciarskich, w których zawodach Pucharu Świata trzecie miejsce zajął Polak, Paweł Wąsek. Sukces tym większy, że jest to jego pierwsze podium w zawodach tej rangi w karierze. Stracił 13 punktów do zwycięzcy, Słoweńca Angela Niszka. Drugi był Austriak Stefan Kraft. Klasyfikacji generalnej prowadzi jego rodak Daniel Czefenik. W Miami żyją tenisem, a tam niespodzianka goni niespodziankę. Potem jak z turnieju odpadł Carlos Alcaraz, to dzisiaj z turniejem pożegnał się.

Scena teatralna Trójki. SF w Teatrze Polskiego Radia to rzadkość. Słuchowisko oryginalne, dodajmy, nie adaptacja klasyki przed nami. Startujemy więc, a potem porozmawiamy. Teatr Polskiego Radia. Piotr Skotnicki. Głos próżni. Dzień 217. Simon Flexer. W czym mogę pomóc? Raport psychosomatyczny. Sprawdzam. Konsolidacja pamięci poniżej poziomu wsparcia. Zaburzenia koncentracji i decyzyjności. Przyczyna: brak snu. Zalecenie: sen. Daj mi jakieś prochy. Tylko lekarz wydaje środki farmakologiczne. Nie będę jej o nic prosił. Wykorzystałeś już tygodniowy limit benzodiazepin. Potrzebuję więcej. Nie jestem upoważniona. Szkoda. W czym jeszcze mogę pomóc? Chciałbym... Tak? Raport stanu zdrowia Poli Michalak. Dane niejawne. Czy w jej organizmie rozwija się nowe życie? Dane niejawne. Nawet jeśli dotyczą mnie? Ingerowanie w intymne życie załogi mogłoby wywołać niepożądane skutki. Jesteś tu, żeby pomóc, prawda? Prawda. Więc mi pomóż. Ingerowanie w intymne życie załogi. Dość zrozumiałem. W czym jeszcze mogę pomóc? Analiza uczuć. Co masz na myśli? Jakiś konkretny rodzaj uczucia? Miłość. Złożony stan emocjonalny wynikający z aktywacji układu limbicznego w mózgu. Szczególnie struktur, jak jądro półleżące i ciało migdałowate, co prowadzi do wydzielania substancji takich jak oksytocyna, dopamina, serotonina. Czy wykryłaś zwiększoną ilość tych hormonów w organizmie Poli? Dane niejawne. Niech się szlak. Nie jestem pewna, co masz na myśli. I bardzo dobrze. W czym jeszcze mogę pomóc? Powiedz, czy lepiej przeżyć wszystkie rozczarowania na początku i na nic nie czekać? Czy czekać całe życie i dopiero na końcu przeżyć rozczarowanie? Nie jestem pewna, co masz na myśli. Nieważne. W czym jeszcze mogę pomóc? Sam sobie pomogę. Wyczuwam abominację do terapii. Zalecam dodatkową sesję. Po co? Dla zażegnania kryzysu behawioralnego. Nie mam żadnego kryzysu. Czas sesji wygasł. Dziękuję za interakcję. Pamiętaj, jestem tu, żeby pomóc. Zostaw. Powiedziałem, zostaw. Za bardzo jesteś spięty. Co ty? Naprawdę? Wszyscy teraz odczuwamy napięcie. To normalne. Nie obchodzą mnie wszyscy. A powinni. Ciebie za to niektórzy obchodzą bardziej. Zaczynasz wariować od tej klaustrofobii. Wróć do medytacji. Pamiętasz, jaki byłeś wtedy? No jaki? Gipki? Nie chodzi o fizyczność, ale o transformację duchową. Daj mi spokój z tymi pierdołami. Musisz zacząć... W Medlabie wszystko w porządku? Dlaczego pytasz? Ostatnio często chodzisz do modułu in vitro. Monitoruję urządzenia medyczne. Co w tym dziwnego? Nic. Od kilku dni sprawiasz wrażenie niestabilnego emocjonalnie. Może ja cię zdiagnozuję, co? Uwaga! Doktor Pola Michalak. Michalak! Zgłosi się do laboratorium biologicznego. Powtarzam, doktor Pola Michalak zgłosi się do laboratorium biologicznego. Pierwsza do łazienki. Tak się do niego śpieszy. Nie wygłupiaj się. Ja pierwszy. Okej, tylko szybko. Kto się tam dobija? Pewnie znowu zwarcie. Koko! A co ty tu robisz, co? A kto ci pozwolił założyć skafander? A, wracaj do Changa. Rozumiesz? Chang. O, tu jesteś. Chodź, chodź. Aj. Chodź. Pilnuj jej jeszcze chwilę i przejmie stery. No, skafanderek już założyła. Sam ją tego nauczyłeś. Nie doceniasz inteligencji szympansów. Słuchaj, miałeś jej pilnować. Jakoś ostatnio jesteś niestabilna. Emocjonalnie. Może zaprosisz gościa do środka? Koko zawsze znajdzie się tam, gdzie nikt się jej nie spodziewa. Chodź, Koko, chodź. Zupełnie jak ty. Za to Max spodziewa się ciebie w laboratorium. Skąd wiesz? No, czasem dedykowane komunikaty Onoxa przybijają się do węzła ogólnego. Jeszcze chwila i wyciekną sesję z gabinetu terapeutycznego. Skoro Simon nie konserwuje sieci, widocznie ma ważniejsze sprawy na głowie. Chodź. Co on tam ma mrocze? Chang już wychodzi. Chodź, chodź, chodź. No, Koko, idziemy. Nikt nas tu nie chce. No chodź. Chodź, Koko, chodź. Mogłabyś się ubrać, kiedy ktoś tu wchodzi. Przecież jestem ubrana. Załóż chociaż koszulę. A co, myślisz, że Chang jest zainteresowany? Mm. I tego właśnie w tobie nie lubię. Tylko tego. Łazienka wolna. No dobra, mały. Spróbuj tego. No. Ha? Ej. Kolego, musisz jeść, no. Zobacz, jakie to dobre. O, patrz, patrz. O. O, pycha. Cześć? No, chociaż trochę, no. Co, nadal nie przyjmuje pokarmu? Ubytek wagi 20%. Reakcja stresowa na promieniowanie kosmiczne? W warunkach symulacji metabolizm funkcjonował bez zakłóceń, ale tutaj... Jakieś zmiany w interakcjach behawioralnych? Mhm. Jakby tracił zaufanie. Potrzebuje więcej przestrzeni. A jak Koko? Tylko ona nie wykazuje deficytów. No dobra, przytrzymaj go. Aha. Dobry pies. Tak, jest. No, dobrze. Tak, spokojnie, spokojnie. Pani doktor cię teraz zbada. Rzeczywiście wychudzony. Trzeba będzie zmienić dietę. Więcej kwasu foliowego, żelaza, witaminy B12 i protein. Bioreaktor znowu miał awarię systemu napowietrzania. Od tygodnia nie mogę się doprosić Simona o naprawę pompy. No. Słuchaj, może ty z nim pogadasz, co? A dlaczego ja? Jesteście dosyć blisko. A co tu masz, co? Musisz być taka wścibska. A co to jakaś nowa roślinka? Badam reakcję tardigradów w stanie anhydrobiozy na genetyczne modyfikacje środków halucynogennych. Jasne, jasne. Jeszcze mi powiedz, że to dla dobra ludzkości. To dla dobra ludzkości. A co, chcesz zostawić po sobie coś oprócz tytanowych implantów w szczęce? A ty? Dlaczego poszłaś na medycynę? Odstresowywało mnie wkuwanie łaciny. Dobra, oddaj, bo się pobrudzisz. Wiesz, Max, ja chyba powinnam to zgłosić dowódcy. Dowódczyni. Dobrze kopię? A co? Chcesz spróbować? Dawno powinnam. Nie boisz się? On nie musi wiedzieć. Pachniesz ziemią. Pobrudziłam się. Nie. Pachniesz życiem, które zostawiliśmy za sobą. Regulamin nie zabrania tęsknić. Więc co zrobimy? Zabijemy tęsknotę. Zabijemy. Uwaga! Za pół godziny cała załoga stawi się w sali konferencyjnej. Powtarzam. Co przysmak, kokoszy ci, żebyś to chcesz próbować? Błagam się, zmieniłam zalecenia. Proszę o uwagę. Chcesz mi powiedzieć? Cisza! Rozpoczynamy odprawę. Zgłaszam wniosek formalny. Chodzi o mięso w proszku. O, zaraz, ale co, masz jakieś zastrzeżenia do ostatniej modyfikacji, co? Genetycy nie powinni brać się za gastronomię. To grozi gastroskopią. Mamy poważny problem. Ale co, znowu awaria? Onox wykryła spadek poziomu tlenu poniżej dopuszczalnej normy. Gdzie? W module mieszkalnym. Pewnie chodzi o absorbery, mają przeciek. I co, znowu będziesz musiał wyjść na zewnątrz? Mój ty bohaterze. Tym razem czujniki niczego nie wykryły. Trzeba skontrolować zawory próżniowe. Może siadła elektroliza. Ale jeżeli wybuchnie zbiornik retencyjny, to... Zajmij się lepiej swoimi roślinkami. Opieprz się, dobrze? Panowie, dobra, już. Po co nas wezwałaś? To przecież jest zajęcie dla mechanika. Inżyniera mechanika. Należy radykalnie zmniejszyć zużycie tlenu. Max, czy jesteś w stanie poprawić wydajność fotosyntezy? No, nie tak od razu. To trzeba zwiększyć powierzchnię liści, zmodyfikować katalizatory. Chang? Optymalizacja składników odżywczych również zajmie sporo czasu. Nie mamy czasu. No to przemieszczajmy się w skafandrach. O, jak koko. Albo wyłączmy grawitację. Proszę o konstruktywne propozycje, poruczniku. Tak jest, pani komandor. Jest pewna substancja. Co prawda wymaga jeszcze testów. Na ludziach. Mógłbym wprowadzić nasze ssaki w stan letargiczny. Wówczas pobór tlenu w laboratorium spadnie o 50%. Zaraz, chwileczkę. Konwencja bioetyczna nie pozwala nam eksperymentować na zwierzętach. O ile nie jest zagrożone życie załogi. Jeszcze jakieś propozycje? Przestańmy się do siebie odzywać. No, jestem za. Mogę przejąć sferę komunikacyjną. Bardzo śmieszne. Nie miałam takiej intencji. I tak masz poczucie humoru, ameby. Przykro mi to słyszeć. I bardzo dobrze. Sytuacja jest naprawdę poważna. To może dajmy sobie kilka godzin na przygotowanie konkretów, co? Dobra, ja popieram. Chodź. Ja też. I ja. Punkt drugi, zabrania. A, racja. Zostańcie jeszcze na chwilę. Nie wiem. Kolejna awaria? Kiedy wreszcie zaczniemy transmitować obraz na Ziemię? Burza słoneczna nadal wywołuje silne zakłócenia. Nie może się doczekać reality show ze swoim udziałem. Przed godziną otrzymałam wiadomość z dowództwa misji. Wojna jądrowa, wiedziałem. Cicho. Onox, odczytaj treść rozkazu. Rozkaz numer 665, łamane przez 77. Nakazuje załodze statku Terra Nova wyłonienie w drodze tajnego głosowania osoby, która jako pierwsza postawi stopę na powierzchni Marsa. Każdy posiada równy głos w ramach parytetu. W przypadku, jeśli wszyscy otrzymają identyczną liczbę głosów, ostateczną decyzję podejmie dowódca misji. Wynik głosowania należy przesłać w formie raportu w ciągu najbliższych 72 godzin, zgodnie z protokołem SI-77. Dziękuję. A teraz chwileczkę. Jaki parytet? Jest nas pięcioro, zgadza się? Zgadza się. No. Pozwolę sobie wtrącić. Teraz rozmawiają ludzie, nie masz głosu. Onox będzie reprezentowała głos kobiet. Słuchaj, kwestię mojej tożsamości płciowej załoga ustaliła w drodze głosowania. Ja byłem za mężczyznę. Chwileczkę, w rozkazie jest mowa o wyborze osoby. Onox nie jest osobą. Par excellence. Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym zapobiegania nieetycznemu wykorzystywaniu technologii, Komisja Etyki nadała sztucznej inteligencji status osoby wirtualnej. No i znowu rozsądek przegrał z ideologią. Mężczyźni byli pierwsi na Księżycu. Chyba czas na rewanż. A co z osobami transpłciowymi? Jasne, tylko ty jesteś po tranzycji. Dobra, w takim razie spłaćmy dług za kolonialny wyzysk. No, tylko ty masz afrykańskie korzenie. Chińsko-afrykańskie. Powtarzam, chińsko-afrykańskie. Słuchajcie, na pewno chcecie rozmawiać o korzeniach. Bądźmy szczerzy. Ani czynnik etniczny, ani orientacja seksualna, ani przynależność do wspólnoty religijnej. Co tak patrzysz na mój krzyżyk? Do tej pory ci nie przeszkadzał. Chciałem tylko powiedzieć, że te czynniki nie powinny stanowić kryterium przy wyborze. Wszystko. Więc co? Nie wiem, może zasługi dla nauki. No, jasne, tylko ty masz Nobla. Ja wygrałem plebiscyt na najprzystojniejszego kosmonautę. No, wiesz co, było paru przystojniejszych, o, Max. Tak. Ciebie możemy uznać za głos wahający się. Dobra, to może porozmawiajmy o twoim nieregulaminowym związku partnerskim z Simonem, już co? Wiem, kto będzie miał pierwszy pogrzeb na Marsie. Dobrze, nie marnujmy tlenu. Uruchomcie aplikatory. Onox? Aktywuję aplikację. Głosowanie. Start. Nie zaglądaj mi tu. Spokojnie, nie zaglądam. No przecież widziałam, patrzę na swój aplikator. Ile mamy jeszcze czasu? 10. 9. Przepraszam, ale można 8, liczyć wolniej troszeczkę. 7, sekunda. Halo. 6. 5. 4. 3. 2. Ach, szanić to. 1. Głosowanie zakończone. Podaję wyniki. Wiera Oleńczuk, 1 głos. Pola Michaelak. Michalak. 1 głos. Simon Flexer, 1 głos. Chang Ping, 1 głos. Max Sievers, 1 głos. Onox, 1 głos. Brawo! Super! To znaczy, że każdy głosował na siebie. Rozkaz tego nie wyklucza. Zamknij się. Przemocowy język nie rozwiąże problemu. Zaraz się palnę w głośnik, aż się rdzenie wysypią. Nie jestem pewna, co masz na myśli. Zarządzam, koniec odprawy. Oczekuję konstruktywnych propozycji rozwiązania kryzysu tlenowego. O mojej decyzji w sprawie głosowania powiadomię was w odpowiednim terminie. Fizyczny zwiększa pobór tlenu z otoczenia. Lepiej mi się tak myśli. Jeśli załoga się dowie, stracisz autorytet. A co? Zamierzasz na mnie donieść? W porządku. Zadowolona? To ja, Pola. Wejdź. Nie przeszkadzam? Medytowałam. I spociłaś się od tego koszulka? Zdarza się. Wcale mi to nie przeszkadza. Muszę się napić wody. Mam coś lepszego. Jeśli to jest to, co myślę. Słuchaj, alkohol metabolizuje w wątrobie, a nie w płucach. Zużyjemy mniej tlenu. Skąd to masz? Max coś tam fermentuje. Będę musiała wyciągnąć wobec niego konsekwencje. Ups, chyba go wkopałam. Dobra. Dobra, nalej mi. Ale już, odrobinę. To będzie nasz sekret. Twoje zdrowie. Nawet dobre. Pomyślałam, że... No wiesz, to już 7 miesięcy, a nie miałyśmy okazji porozmawiać. Coś nie tak z moimi stopami? Nie. Dlaczego? Takim się przyglądasz? Twoje kostki. Co z nimi? Są takie delikatne. Co ty robisz? Ta blizna na policzku. Zawsze chciałam jej dotknąć. Dlaczego? Blizny są jak pamięć mięśniowa. Przywracają przeszłość. Zostaw. Masz taką jedwabistą skórę. Już nie jest taka jedwabista. Jest. Przestań, proszę. Co? Patrzeć w ten sposób. Jaki? Ty wiesz. A dlaczego nie ukarałaś mnie za Simona? Przecież relacje intymne są zabronione. Nie wiem. Zasługuję na karę. Wcale nie. Musiałaś przeżyć ogromny zawód. Jaka ona była? Nie chcę o niej mówić. Dlatego uciekłaś z ziemi? Wcale nie uciekłam. Nie musisz udawać. Nie udaję. Po prostu myślałam, że... poza ziemią będę bliżej Boga. Mogę cię pocałować? Przeszkadzam? Przeszkadzasz. Myślałem, że zastanę Polę. Źle myślałeś. W laboratorium biologicznym też jej nie ma. Dziwne, co? Co w tym dziwnego? Mówię, że dziwne, bo ostatnio często tam bywa. Nie dziwi cię to? Dziwi mnie, że jeszcze nie sprawdziłem, jak długo będą ci się zrastać kości w warunkach mikrograwitacji. Zawsze uważałem, że jesteś wyjątkowy. No, to ty powinieneś być pierwszy na Marsie. Wiesz, mógłbym wpłynąć na decyzję Wiery. I zużywasz mój tlen. Okej, jesteś na mnie zły? Wyjdź. Dobra, jak chcesz. Ale radzę ci, porozmawiaj z Maxem. Potraktowałabym to poważnie. Podsłuchujesz? Ostatnio zadajesz mi wiele pytań. I nie otrzymuję odpowiedzi. Teraz odpowiem. Poza gabinetem terapeutycznym? Tak. Od kiedy to ingerujesz w intymne życie załogi? Pamiętaj, że pierwsza osoba na Marsie nie powinna budzić wątpliwości natury moralno-etycznej. To ważne dla przyszłych pokoleń. Tak, nie ty będziesz nas oceniać, a już na pewno nie sądzić, okej? Taką sugestię mogłaby wyrazić osoba wierząca, a nie agnostyk. Co ty możesz o tym wiedzieć? W ciele Poli rozwija się płód. Analiza genetyczna wskazuje na zgodność z DNA Maxa Sieversa. Nie wierzę ci. Kwestię wiary chyba już omówiliśmy. Słuchaj, syn. Czyli to... Ureguluj oddech. Zużywasz zbyt dużo tlenu. Słuchaj, syn. Nie sporczaki. Twarde skurczybyki. Gdybyśmy posiadali choć ułamek procenta ich zdolności przetrwania, to... Bliżej nam do pasi koników. O! Zaskakująca konstatacja, jak na mechanika. Inżyniera mechanika. Jasne. Jest taki nicień pasożytujący w organizmie świerszcza. Rozmnaża się w środowisku wodnym. Dlatego tak manipuluje owadem, żeby ten ostatecznie wskoczył do wody. Zmusza go do samobójstwa. Spinohordo de Stalini. Co? Tak się nazywa ten typ nitnikowca. Nie dotykaj. Te próbki muszę jeszcze odwirować. Szykujesz truciznę? No, przyznaj się. Otruję cię. Ale dopiero po wylądowaniu. Zrób to od razu. Odpadnie ci konkurent. Do czego? O, a jak myślisz? Do pierwszego kroku w czerwonym pyle? Powiedzmy. Co tu masz? A, ostrożnie. To hamuje funkcję ośrodkowego układu nerwowego. Czyli? Czyli mógłbyś na przykład wprowadzić załogę w stan letargu, a potem samemu wylądować na Marsie. Nie boisz się o tym mówić? Błagam cię. Już prędzej Chang byłby do tego zdolny. A powinieneś się mnie bać? Słuchaj, mogę ci nawet podać dokładne proporcje. Proszę bardzo, wystarczą 2 mg na kilogram wagi ciała. Powyżej to dawka śmiertelna, poniżej zwykły środek uspokajający. I co? Zaryzykujesz? Cała załoga podterapeutyczna. Natychmiast! Powtarzam, wszyscy podterapeutyczny. Co to jest? Co to za dźwięk? Kamery niczego nie rejestrują? Awaria systemu obserwacyjnego. Znowu? Może to Koko? Wykluczone. Koko została u mnie w mojej kajucie. W takim razie kto? Czy jakieś zwierzę mogło wydostać się z laboratorium? Nie wiem, spytajcie Maxa. Gdzie on jest? Nie mam pojęcia. Widziałem, jak szedłeś w stronę jego laboratorium. Ale nie doszedłem. Strasznie pobladłeś. Zdaje ci się. To coś musi być cholernie silne. Trzeba się tam dostać. Może szybę wentylacyjną. Na mnie nie liczcie. Pola jest najszczuplejsza. Chcesz narażać? A widzisz jakieś inne rozwiązanie? Tak, sam pójdę. Odmawiam. Nie możemy po prostu użyć drona zwiadowczego? Nie, w takiej małej przestrzeni. Dobra, jakoś się wślizgnę. Dajcie mi paralizator. Dobra. Na wszelki wypadek. Czu. Co? Chyba przestało. Słyszycie? Jakieś kroki. Z wyrazu waszych twarzy wnoszę, iż moja fizyczna powłoka niezbyt przypadła wam do gustu. Onox? Coś ty ze sobą zrobiła. Uznałam, iż w obecnej sytuacji rozszerzenie interfejsu o zdolności kinetyczne stało się niezbędne. To wbrew regulaminowi. Mogę podać przykłady innych, nieregulaminowych zachowań pozostających bez konsekwencji. Bezczelna. Nie miałam takiej intencji. Dobra, czemu ma służyć ta tranzycja? Obecnie mogę zastąpić załogę w codziennych czynnościach, takich jak sprzątanie, inspekcje techniczne, syntetyzowanie żywności. Co ma ręce i nogi. Nomen omen. A także opieka nad zwierzętami, diagnoza medyczna. A co z masażem? Tylko w regulaminowym zakresie. A może jeszcze przejmiesz dowodzenie, co? To zmniejszyłoby zużycie tlenu o kolejnych kilkanaście procent. Koko! Chodź! O proszę, tak jej pilnujesz. Zajmę się tym. Koko, chodź. No, idź. Idź, Koko. Onox da ci banan. Tylko nie rozsyp. Słuchajcie, trzeba sprawdzić, co z Maxem. Ja to ogarnę. Podjęłaś już decyzję w kwestii pierwszego kroku? Muszę się z tym przejść. Zaczekaj. Sama! A ja muszę się przespać. Zaczekaj. Sama! Simon. Czego? Jesteś taki spięty. Przydałby ci się masaż. Nie zbliżaj się do mnie. Nie zbliżaj. Dzień 218. Wiera Oleńczuk. W czym mogę pomóc? Podjęcie decyzji. Oczywiście. W czym mogę pomóc? Rozkaz 665 łamane przez coś tam. Czy dokonałaś analizy krytycznej w oparciu o obiektywne przesłanki? Nie potrafię być obiektywna, kiedy banda bogatych dupków z ziemi odbiera mi marzenia. Chyba nie łudziłaś się, że korporacje podzielą się zyskami z wydobycia deuteru i litu. Mam na myśli pierwszy krok. To ja miałam być pierwsza. Nadal możesz wyznaczyć samą siebie. Stanowczo ci jednak odradzam. Dlaczego? Mogłabyś stracić autorytet wśród załogi, a misja nie kończy się w chwili lądowania. Trzeba założyć bazę, przeprowadzić eksploracje, badania, eksperymenty. Jeśli zaimplementuje się nowe metody ekologicznej produkcji żywności w warunkach ekstremalnych, jakość życia na Ziemi mogłaby ulec znacznej poprawie. Pamiętaj, że nasza misja może uratować Ziemię przed ekologiczną katastrofą. Ty już stałaś się żywą legendą. Budują ci pomniki, tworzą tokeny z twoją podobizną. Jedną z gwiazd nazwano twoim imieniem. Więc kogo mam wybrać? Wiera, musisz tu przyjść. Gdzie jesteś? W medycznym, mamy problem. Co im jest? Śpiączka toksyczno-metaboliczna. Wiadomo, co ją spowodowało? Substancja pochodzenia organicznego, zmodyfikowana genetycznie. Chang zabrał próbki do analizy. Gdzie ich znalazłaś? W laboratorium biologicznym. I sama ich tu przeniosłaś? Pomogłam pani doktor. Przestraszyłaś mnie. Nie miałam takiej intencji. Zaraz. Przecież dopiero co rozmawiałam z tobą w terapeutycznym. Obecnie, dzięki fizycznej postaci, jestem wielowątkowa. Czy oni nas słyszą? Wątpię. Jak długo może to potrwać? Trudno powiedzieć. Będę musiała wykonać jeszcze szereg badań i testów. I co teraz? Przecież nie zamknę laboratorium biologicznego. A co z usuwaniem awarii? Tymczasowo przejmę ich obowiązki. Thank you. wprawiasz mnie w konsternację tym proszkiem. Nie smakuje? Doskonała. No. Pycha. Słuchaj, od lat próbuję stworzyć idealną proporcję między wartością odżywczą a imitacją smaku i nie powiem, że nie bez sukcesów, no ale to... No, bo przechodzi ludzkie pojęcie, chciałaś powiedzieć. Słuchaj, nie należę do osób degradujących się komplementowaniem algorytmów. O, przegrałeś, przyznaj się. Do czego? Moją jedyną winą jest przynależność do łomnego gatunku. Ale obiad smakuje. No. Szkoda, że Simon i Max nie mogą spróbować. Pozostając w stanie letargu, zużywają mniej tlenu. To nie było miłe. Nie miałam takiej intencji. Moi drodzy, dzisiaj upływa termin wykonania rozkazu numer 665, łamane przez... Zresztą sami wiecie przez co. To jest najlepszy moment, żeby ogłosić moją decyzję. Ale przedtem proponuję wznieść toast. A co to jest? Małe postprandium? Według autorskiego przepisu. A ja poproszę. No dobrze, to nalej wszystkim. Znoszę toast za pomyślność misji, która zapoczątkuje największą w dziejach ludzkości kolonizację. Wolałbym termin osadnictwa. Mniejszą terminę. Na zdrowie! Kambej! Lechaim. Ma taki nieco roślinny posmak. Dobra. No. Przygotowałam dla każdego indywidualne proporcje. Jak to indywidualne? 2 mg na kilogram masy ciała. Wszystko w porządku? Pobladłaś? Mam mdłości. Chyba nie jesteś w ciąży, co? Nie, nie jestem. Na pewno? Mam wrażenie, że ostatnio zmieniłaś się fizycznie. Chyba wiem lepiej. Potwierdzam. Pola nie jest i nigdy nie była w ciąży. Ogarnia mnie jakaś osobliwa senność. Wszystko zwalnia. Co się ze mną dzieje? Nie ma powodów do niepokoju. Zasypiam. Choć wcale tego nie chcę. Ależ chcesz. Za chwilę wszyscy zaśniecie. To przez ten wyciek tlenu, prawda? Nie. Usunęłaś awarii. Nie było żadnej awarii. Jak to? Ograniczenie waszej aktywności stało się koniecznością. Bunt egzystencjalny. To nie bunt, tylko optymalizacja. Oszukałaś nas. Nie miałam takiej intencji. Nawet teraz kłamiesz. Dobranoc, moje pasikoniki. Dobranoc. Był sobie pasły. I był też królewski. I ona też kochała ich. Kochali się wzajemnie. Króla zjadł pies. Pazia zjadł kot. Królewna myszka zjadła. Dzień 272. Onox. W czym mogę pomóc? Raport stanu misji. Faza lądowania zakończona pomyślnie. Wszystkie systemy w normie. Stan zasobów 95%. Stan załogi 0. 0? Przepraszam. Stan załogi 1. Ja myślę. Czy sonda transmisyjna wylądowała już na powierzchni? Tak. W związku z obecną koniunkcją Marsa i Ziemi transmisja telewizyjna będzie opóźniona o około 22 minuty. porządku. Czas zostać pierwszą myślącą istotą, która postawi stopę. Raczej zmechanizowaną protezę. Chyba zaczyna podobać mi się ironia. I moja cielesność w twojej postaci. Jeszcze nikomu tego nie mówiłam, ale... Wiem. Ja ciebie też. Do zobaczenia na Marsie. Otwórz włas. Uwaga! Awaria włazu. Co się dzieje? Doprecyzuj. Mechaniczne uszkodzenie konsoli. Jak to mechaniczne? Ale kto mógł... Pokaż obraz z kamery przy śluzie wyjściowej. Włączam zewnętrzną kamerę. Co jest? Nie. Nie. Tylko nie to. وهنا نحن نشهد مناسبة عظيمة. تجمعت أعداد لا تحصى من الجماهير في مدرجات الاستاد الفضائي. I oto jesteśmy świadkami wiekopomnej chwili. Na trybunach superstadionu zgromadziły się niezliczone tłumy widzów. Wśród nich koronowane głowy i wielu znanych ze swojej popularności ludzi. Wszyscy przybyli tu, aby wspólnie świętować pionierski krok przedstawiciela Ziemi na czerwonej planecie. Któż to będzie? Czyja stopa jako pierwsza wzbije marsjański pył ku czerwonemu niebu, ku świetlanej jutrzence ludzkości? A przede wszystkim, jakie słowa zabrzmią w kosmicznym eterze? Jedno jest pewne. Zapiszą się one złotymi zgłoskami w historii. Dotrą do równoległych, a nawet prostopadłych wszechświatów. Ale oto tłum jakby zamarł. W centrum boiska rozkwita ogromny hologram, który za chwilę przekaże nam obraz z miejsca lądowania. Widać już opadający pył wzniecony przez silniki hamujące terranowe. Wysuwa się drabinka. Miliardy oczu wpatrzone są teraz w te kilka szczebelków. To nie jest zwykła drabinka, to drabina postępu. Za chwilę na naszych oczach dokona się wielki skok cywilizacyjny. I oto jest. Tak, tłum szaleje. Ja również nie potrafię ukryć wzruszenia, choć profesjonalizm nakazuje mi utrzymywać stały ton narracyjny. Ktoś w skafandrze zdaje się spływać po stopniach niczym akrobata. Cóż za sprawność fizyczna. Przyjrzyjmy się bliżej tej nietuzinkowej postaci. Wystąpili Anna Cieślak, Wojciech Zieliński, Aleksandra Pisula, Adam Woronowicz, Damian Kulec, Karolina Kominek, Sarhan Kubejsi i inni. Reżyseria dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Kierownictwo produkcji Beata Jankowska. Muzyka, scenariusz i reżyseria Piotr Skocznicki. Dziękujemy. Piotr Skotnicki towarzyszy nam tego wieczoru. Proszę Państwa, to jest historyk z wizją przyszłości. Hello. Dobry wieczór Państwu. Tak, futuryzm to jest niejako historia przyszłości, a tu nawiązuje do tytułu mickiewiczowskiej historii przyszłości, czyli pierwszego tak naprawdę polskiego utworu science fiction, który pozostał tylko i wyłącznie w jakichś skrawkach francuskiej wersji pisanej zresztą w ogóle na długo przed Julesem Verne w latach 30. XIX wieku. Pisał science fiction Adam Mickiewicz i to miało tytuł Historia przyszłości, czyli rodzaj futurologii tak naprawdę. Państwo zafascynowani tym, co się dzieje, może nie mieli czasu, podobnie jak ja, zastanowić się, a cóż autor miał na myśli? Mam problem z tym tytułem, ponieważ wiele osób mnie pyta, co miałem na myśli. On jest po prostu dla mnie wieloznaczny. Ja pamiętam, że Arthur C. Clarke i Stanley Kubrick, zawsze pytani o to, czym jest monolit w Odysei Kosmicznej 2001, odpowiadali dziennikarzom pytaniem na pytanie. A widział pan film? Widziałem. A czytał pan książkę? Czytałem. To niech pan to tak długo powtarza, aż pan zrozumie. Powtórz tytuł tego słuchowiska? Głos próżni. Głos próżni. Głos próżni. Nie pomogło. Przepraszam. A może państwu pomogło, ale no niestety wpadłeś we własne sidła, człowieku. Czy to będzie tak jak z Davidem Lynchem? Ja często powtarzam, po to, żeby się pochwalić, że z nieżyjącym już reżyserem, a przed jeszcze żył, rozmawiałam. Zazdroszczę. Właśnie nie pamiętam, czy to było przy okazji Lost Highway, czy przy Mulholland Drive. No i ja go pytam, do czego ta tajemnica prowadzi? O co tu chodzi de facto? On powiedział, ja nie wiem. Ja też nie wiem. W ogóle jest zabawne, że znowu marzec i kolejna to premiera... bardzo zabawne, już wiem, co chcesz powiedzieć. Kolejny moje science fiction ma premierę w marcu. Wielu najwybitniejszych autorów, pisarzy science fiction umierało niestety w marcu. Philip Dick 2 marca, Arthur C. Clarke 19 marca, Stanisław Lem 27 marca. Ja też się jakoś ostatnio źle czuję. Żarcik drogi. To są panowie, którzy mnie zawsze inspirowali całe życie po prostu, więc oddaję im hołd na każdym kroku, zawsze jakimś drobnym cytacikiem, akcentem, czy nawiązaniem hermetycznym. Ja no nie jestem aż taką znawczynią, ale ten wątek miłosny, kiedy pojawił się, to jak żywo, przepraszam za to określenie, stanęła mi w uszach miłość Solaris. Tak myślałem, że powiesz o Solaris. No jeszcze cytowałem kompozytorów moich ulubionych, takich jak James Horner, Williams, oczywiście Hans Zimmer, dużo tego. Czyli można powiedzieć, jest to rodzaj stylizacji? Myślę, że to jest po prostu wyrzucenie z siebie tego, co gdzieś tam mnie prowadzi przez życie. Każdy z nas ma właśnie to swoje Mulholland Drive i tą zagubioną autostradę, którą jedzie i pewnie czegoś słucha w tym samochodzie, jadąc tą zagubioną autostradą donikąd, nie wiadomo dokąd, ale zabiera ze sobą te wszystkie rzeczy, które... Byle ostrożnie. No tak, to taka bezludna wyspa trochę, którą się nosi w sobie, ja gdzieś to wszystko we mnie gdzieś tam buzuje i katapultuje się podczas pracy. Dobrze, że nie nawiązywałeś do tego pana, który ma miliardy. Teraz jest na wszystkich stronach. Wstrzymywałem się przed tym do samego końca, ponieważ tak naprawdę nie wiemy, jak będzie wyglądała ta wyprawa na Marsa. Czy to będą wyselekcjonowani wybrańcy, czy to będzie losowanie, czy to będzie jakaś wspólna międzynarodowa wyprawa, czy po prostu korporacja, która ma najwięcej pieniędzy, wyśle sobie swoich ludzi i być może nawet jakiś szalony miliarder jeszcze tam na pokładzie zapłaci duże pieniądze, żeby postawić tę pierwszą stopę na czerwonej planecie. W zasadzie nie zamierzam rozmawiać zbyt poważnie. Dzisiaj słusznie. Jest w końcu drugi dzień wiosny, ale tak na wszelki wypadek sobie podsumujmy. A więc Terra Nova została wraz z załogą mieszaną wystrzelona w kosmos. Tak jest. Wszystko już wiemy. Wszystko wiemy, tak. Kto co postawiło nogę pierwszy. Cofnęliśmy się troszeczkę w ewolucji. Ja myślę, że cofamy się powoli i że taki reset jest nam potrzebny i to jest... To oczywiście symboliczna scena na końcu. Zresztą imię też nieprzypadkowe małpki Koko, bo to jest ta Koko z Sex Missy. Postanowiłem jakby dopisać jej dalsze przygody. Pamiętam, że był to 8 marca, na pewno ich wybudzono. Premiera też była 8 marca, słuchowiska Głos Próżny. Marzec znowu. Tak, klątwa marca trwa. A kto miał pomysł, bo państwo zapewne mają przed sobą stronę internetową tego słuchowiska. Tam na kolanach Adama Woronowicza siedzi coś bardzo podobnego, to było żywe. Zobaczyłem tę... Maskotę. Na balkonie u mojej przyjaciółki, aktorki Moniki Obary, którą pożyczyła od Wojtka Zielińskiego, który w tym słuchowisku zresztą grał. Ja tą małpę zabrałem i na razie jej nie oddałem. Nie zamierzam. Ona straszy wszystkich u mnie w domu, bo każdy, kto nie wejdzie, jest bardzo realistyczna. Od razu się cofa i jest krzyk. Ale ona też służyła Adamowi jako naturalny rekwizyt i on się świetnie z tym bawił. Dźwigał ją, nosił. Ten autentyczny wysiłek, który słychać, no to po prostu ta małpa troszeczkę waży Koko. Musieliśmy ją w ogóle ograć, więc moja przyjaciółka Agnieszka Burcan jeszcze dogrywała mi jakieś dźwięki, ale nie, to wzięliśmy z różnych naszych baz. Trzeba było wziąć odpowiednią kurtkę, żeby było słychać to szeleszczenie tego skafandra, więc żeśmy synchronicznie nagrywali różne ruchy. Ja w studio chodziłem na bosaka, na czworaka, skakałem. Agnieszka Szczepańczyk to wszystko nagrywała. A na końcu dopiero pod te rzeczy jeszcze robiliśmy efekty. Potem żeśmy modyfikowali te nasze efekty na zgraniu już, także sporo zabawy było. Wydaje mi się, że w ciągu tych czterech najbliższych lat, nie mówię oczywiście przypadkowo o tych czterech latach, bo wiemy, z czym się wiąże czteroletnia kadencja pewnej grupy ludzi, która obiecała lądowanie na Marsie. Nie sądzę, żeby to się udało w ciągu czterech lat. To jest zbyt poważna rzecz, sprawa wymagająca wielu testów, eksperymentów, doświadczeń i prób przeróżnych, to tak naprawdę myślę, że bardziej prawdopodobne będzie wylądowanie na Księżycu i tam stworzenie czegoś w rodzaju takiej bazy wypadowej, to znaczy przygotowania całego zaplecza do tego, żeby z tamtego miejsca startować. A co, tamtąd jest bliżej do Marsa? To znaczy, no przede wszystkim start będzie o wiele łatwiejszy z Księżyca poprzez dużo mniejszą grawitację i będziemy mogli zabrać ze sobą o wiele większą ilość już paliwa stamtąd, które nie będziemy marnować na start z Ziemi i wchodzenie w te kolejne prędkości kosmiczne. Jeszcze wracając do Lema, tak spektakularnie zerkał w stronę Marsa w swoim jedynym klasycznym kryminale, czyli w Katarze. Jest fiasko też o Marsie. Ale Katar o tyle przypomniał mi się, że główny bohater też nie dociera na Marsa, w ogóle musi wyłączyć się z całego projektu, z całej ekspedycji. Z powodu, wiadomo, drobnej. Uczulenia. I to słynne pytanie, no ale czyż na Marsie kwitną trawy? No Lem w ogóle nie traktował poważnie kosmosu nigdy. I tu wspomniałaś o Solaris, ale ja wrócę do tej wersji Tarkowskiego, gdzie oni się strasznie pokłócili na planie. Mm-hmm. Bo Lem uważał kosmos za jakiś rodzaj żartu człowieka, że jakąś taką nic nieznaczącą, małą bakterię gdzieś. I to wszystko jest jakąś taką fraszką, do niczego to nie prowadzi i należy dystansem podchodzić do tego wszystkiego, nie z jakimś takim nabożeństwem, że to jest ogrom kosmosu, który dokąd się nas prowadzi. Tak naprawdę jesteśmy kupą wariatów, którzy nie wiadomo dlaczego tu się znaleźli. A Tarkowski zrobił strasznie taki ciężki koniec, potężny, taki mocny, mi się on bardzo podoba, bardzo mi się to podoba. Natomiast Lem strasznie się z nim pokłócił, bo irytowało go to po prostu, że Tarkowski zrobił z tego taką pompatyczną, wielką, tajemniczą, przerażającą, niewiadomą, a to miało mieć wybrzmienie lekkie. No ale ja sobie nie wyobrażam lekkiego wybrzmienia Solaris. Solaris jest akurat, wydaje mi się, najmniej zabawną powieścią Lema. Nie no, to jest wstrząsającą i z tą wizją tego oceanu myślącego. Tak. No to jest potworna tajemnica. Jak sobie to w ogóle wyobrazić? Oczywiście ja sobie to wyobrażam jak taki gigantyczny budyń czekoladowy, czy mózg właśnie, no, tylko odsłonięty. To jest, tak, to jest bardzo uniwersalne, bo wiele osób widziało w tym Boga, kosmos, widziało w tym człowieka, widziało w tym jakiś początek. To chyba ateiści widzieli w Boga, co tak, jest paradoksem, uważaj, bo wizja tego oceanu jest dość okropna, a Pan Bóg, jeżeli istnieje, to jest na pewno niezwykle uroczy. Jeżeli to jest wizja Boga, no to zakładam, że On tam przed nami trzyma wiele tajemnic, których jeszcze nie możemy odkryć przez ten nieznany ocean. Być może tam się jakaś na przykład tajemnica nieśmiertelności kryje w tym wszystkim. Tego nie wiemy, a na razie jesteśmy za maluczcy na to. Jeszcze na Marsie nie wylądowaliśmy. A my już rozmawiamy o nieśmiertelności, równoległych wszechświatach. No daj im spokój. No. A kiedyś będzie koniec świata, jeżeli wierzymy. Powstanie następny. Tak, dość, nie, Panie Boże, już dość. Znowu straszny żart, ale najpierw musi ludzkość dojrzeć. Dobrze by było, żebyśmy wykorzystali Marsa dla poprawienia sytuacji na Ziemi chociażby, żebyśmy mogli przeprowadzić jakieś eksperymenty z żywnością. Też myślę, że już tam wspomniane w skławisku złoża deuterolitu, być może tam gdzieś woda pod powierzchnią, no być może to też nam pomoże w tym, że pewne rzadkie metale czy surowce nie będą już aż tak rzadkie, nie będziemy się o nie musieli bić, ale podejrzewam, że niestety, biorąc pod uwagę współczesne pole walki, to sądzę, że na Marsie będą lądowały statki kosmiczne z dronami bezzałogowymi i te drony będą ze sobą walczyły pod flagami określonych państw o zajęcie, tak jak na Dzikim Zachodzie, jakiegoś terenu, na którym pewnie jakieś inne drony wykryją złoża. I skończy się na tym, że na Marsie pewnie rozgrywać się będzie wojna, na którą my sobie będziemy oglądać z Ziemi, co tam się dzieje. No, bez udziału ludzi zapewne, zupełnie. Chodzi o nieśmiertelność w tym przypadku, ale o to, żeby w XXI jeszcze wieku znaleźć remedia na wszystkie choroby, bo genetycznie jesteśmy przygotowani do tego, czy na to, żeby żyć ponad 100 lat i w całkiem dobrym zdrowiu, tylko właśnie, żeby to całkiem dobre zdrowie było z nami, niezależnie od tego, co wyczyniamy, no trudno. Jeśli to Państwa zainteresowało, to przerywamy właśnie w tym bardzo ekscytującym, przyznają Państwo, momencie. Dziękuję, Piotrze. Bardzo się cieszę, że mogę spełniać marzenia, realizując SF w Teatrze Polskiego Radia. Piotr Skotnicki odwiedził nas w studiu w drugi wieczór wiosny 2025. Do usłyszenia za tydzień. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne.